آج کا دن ہم مسلمانوں کے لیے، ہم عاشقوں کے لیے بے شک عید کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور آج پوری دنیا میں منبر و محراب پہ موجود علماء ضرور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہوں گے، اور دنیا کے مسلمان آج انتہائی خوشی میں ہیں۔ میں نے خطبہ شریف کے بعد سورہ آل عمران جو تیسرے پارے میں ہے، اس کی ایک آیت مقدسہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، آیت نمبر 31 ہے، آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے تحت چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا، اس امید پر کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھیں گے۔ آسان سا ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجیے، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے، کیا کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، کیا ہے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، محبوب ان سے کہہ دے کہ یہ تجھ سے محبت کرے، یہ تجھ کو چاہے، یہ تجھ سے پیار کرے، یہ تیری اتباع کرے، ہوگا کیا؟ فرمایا، اے محبوب، جب لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، جب لوگ تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے، جب لوگ تجھ کو چاہنے لگ جائیں گے، یحببکم اللہ، حبیب ان سے کہہ دے کہ پھر اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگ جائے۔ اب اس میں ملے گا کیا؟ عموماً ہمارا ذہن پروفٹ کی طرف جاتا ہے، اور اس معاملے میں بھی لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب حضور سے محبت کریں گے تو ملے گا کیا؟ حبیب ان سے کہہ دے، وہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت مقدسہ کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ اس آیت مقدسہ کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس آیت مقدسہ سے پہلے کی جو آیتیں ہیں ان کو سمجھنا، ان پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، بالخصوص اس سے پہلے کی جو آیتیں، آیت نمبر 28, 29, 30 اور یہ سورہ آل عمران کی 31 آیت ہے، تو اس سے پہلے کی جو یہ تین آیتیں ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق، تو جب تک کہ اس تعلق کو نہیں سمجھا جائے گا یہ آیت صحیح معنوں میں نہیں سمجھی جا سکتی۔ میں صرف تعلق بیان کرتا ہوں، کہ پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہے. پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو کفار، مشرکین، منافقین اور بد مذہبوں سے علیحدگی کا حکم دیا گیا. کافروں سے علیحدہ ہو جاؤ، منافقوں سے علیحدہ ہو جاؤ، مشرکین سے علیحدہ ہو جاؤ، بد مذہبوں سے علیحدہ ہو جاؤ. مسلمانوں کو ان سارے باطل فرقوں سے علیحدہ ہونے کا حکم دیا گیا. اور اس آیت مقدسہ میں حضور سے محبت کا، حضور سے الفت کا، حضور سے پیار کا، حضور کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے. تو گویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی آیتوں میں پرہیز بتایا گیا ہے، اس آیت مقدسہ میں قرآن علاج بیان فرما رہا ہے. دیکھیے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، کسی اچھے طبیب کے پاس جب جاتا ہے، طبیب سے کہتا ہے کہ حکیم صاحب، طبیب صاحب، آپ ذرا چیک کریں میری نبض پکڑ کر کہ میرے وجود میں کیا کیا بیماری ہے، تو طبیب اگر ماہر ہوتا ہے وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتا ہے کہ مریض میں یہ بیماری ہے اور یہ بیماریاں اس میں موجود ہیں. اب مریض مایوس ہوتا ہے، مریض کہتا ہے کہ حکیم صاحب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں دوبارہ سے بھلا چنگا ہو جاؤں گا، میں صحت مند بن جاؤں گا. طبیب کہتا ہے کیوں نہیں، میں تمہیں کچھ دوائیاں دوں گا، تم وہ کھاؤ گے تو یاد رکھو کہ تم صحت مند ہو جاؤ گے. مگر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ دوائیاں اس وقت تک، یہ دوائی اس وقت اثر کرے گی تمہاری باڈی پہ جب تک کہ تم میرے بتائے ہوئے پرہیز پر عمل کرتے رہو گے. تو دوائی بھی اثر کرے گی، دوائی کھاتے رہو گے پرہیز نہیں کرو گے تو دوائی تمہاری باڈی پر اثر نہیں کرے گی. اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ عموماً حکیم لوگ کوئی علاج جب شروع کرتے تو کہتے ہیں کہ بڑے کا گوشت نہیں کھانا، مرغی نہیں کھانا، یہ مچھلی نہیں کھانا. بعض جگہ مرغی کا بھی پرہیز ہوتا ہے، انڈا تم نے نہیں کھانا، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا، سارے فروٹ کھا سکتے ہو، کچھ فروٹ ایسے ہیں جو تم نہیں کھا سکتے. اب اگر یہ باتوں پہ عمل کرو گے اور اس کے ساتھ یہ دوائیں کھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. مریض کہتا ہے ٹھیک ہے طبیب صاحب، میں اپنے جسم سے اس بیماری کو دور کرنا چاہتا ہوں. اب مریض کرتا کیا ہے کہ جیسا طبیب نے بتایا اسی نسخے پہ عمل کرتا ہے، بتائے گئے پرہیز پر عمل کرتا ہے اور اب یہ شفا کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ خود محسوس کر رہا ہے کہ اس کے وجود میں سے، اس کی باڈی میں سے اب بیماری رخصت ہونے والی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اچھے علاج کی بنیاد پر، پرہیز کی بنیاد پر اس کی بیماری جسم سے رخصت ہو جاتی ہے. اب یہ طبیب صاحب کے پاس آتا ہے کہ طبیب صاحب میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا، مجھے اطمینان سے نیند آتی ہے، مجھے اچھی بھوک لگتی ہے، میں اب بھلا چنگا ہو گیا ہوں. لیکن طبیب صاحب آپ دیکھا کہ میں نے طاقتور چیزوں کو استعمال نہیں کیا جیسا کہ آپ نے پرہیز بتایا، جس کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا ہوں، مجھ میں نقاہت محسوس ہو رہی ہے میری باڈی کے اندر، میں یکدم کھڑا نہیں ہو سکتا، میں جو ہے اگر بیٹھتا ہوں تو میرے گھٹنوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. طبیب کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایسی طاقتور ادویات دوں گا کہ تم بالکل کچھ دنوں کے اندر بھلے چنگے ہو جاؤ. اور واقعی پھر طبیب ایسی طاقتور ادویات دیتا ہے، ایسی میڈیسن دیتا ہے کہ واقعتا مریض جو ہے وہ بھلا چنگا ہو جاتا ہے، ساری کمزوری اس کے وجود سے ختم ہو جاتی ہے. تو پچھلی آیتوں میں پرہیز بیان کیا گیا، کافروں سے علیحدہ ہو جاؤ، مشرکوں سے علیحدہ ہو جاؤ، منافقوں سے علیحدہ ہو جاؤ، بد مذہبوں سے علیحدہ ہو جاؤ. تو شیطان ملعون نے مسلمانوں کے قلوب میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، اے مسلمانوں یہ کیا کرتے ہو، اگر تم کافروں سے الگ ہو گئے، مشرکین سے الگ ہو گئے، تم تو کمزور ہو جاؤ، تم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکو گے، تمہارے اندر تو نفاحت آ جائے گی، لوگ تم سے دور ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب اپنے غلاموں کو کہہ دے کچھ نہیں ہوگا، میں تیرے غلاموں میں اتنی طاقت پیدا کر دوں گا کہ یہ کیسر و کسرا کو رونتے چلے جائیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت کاروان محمد کو روک نہیں سکے گی. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو پچھلی آیتوں میں پرہیز کو بیان کیا گیا، اس آیت مقدسہ میں آپ دیکھیں تو علاج کو بیان کیا جا رہا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، مسلمانوں کو کافروں سے علیحدگی کا حکم کیوں دیا گیا، مشرکین سے علیحدگی کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ ذہن میں رکھنا کہ کفر بیماری ہے، شرک بیماری ہے، بد مذہبیت اور لا دینیت سب سے بڑی بیماری ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈز سب سے بڑی بیماری ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سب سے بڑی بیماری ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شوگر سب سے بڑی بیماری ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بواسیر سب سے بڑی بیماری ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک یہ سب سے بڑی بیماری ہے. یاد رکھو مسلمانوں، اگر اس دنیا میں کوئی سب سے بڑی بیماری ہے تو وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ بد مذہبیت اور لادینیت ہے، اور قرآن نے اس کو بیماری کہا. آپ پہلے پارے کا مطالعہ فرمائیں فی قلوبہم مرض، اے محبوب ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. اور یاد رکھیے گا یہ دنیاوی بیماریاں، یہ ایسی بیماری ہے کہ جو بندے کی، یہ دنیاوی بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں جو بندے کے جسم کو ختم کرتی ہیں اور بندے کو قبر کی آغوش میں پہنچا دیتی ہے، لیکن کفر شرک بد مذہبیت اور لادینیت یہ ایسی بیماری ہے کہ جو بندے کی دنیا اور آخرت کو ختم کر دیتی ہے اور ہمیشہ بندے کو جہنم کے گڑے میں پہنچا دیتی ہے، ہمیشہ کے لیے. یہ بیماری ایسی ہے کہ جو بندے کو جہنم کے گڑے میں پہنچا دیتی ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، ہم کہتے ہیں نا یہ بیماریاں بہت بڑی ہیں، یہ بیماریاں وہ ہیں جو ہمیں ہمارے سگوں سے دور کر دیتی ہیں اور ہمیں قبر کی آغوش میں پہنچا دیتی ہیں. کفر و شرک بد مذہبیت اور لادینیت یہ وہ بیماری ہے جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے اور بندے کو جو ہے وہ جہنم کی وادی میں پہنچا دیتی ہے. تو گزشتہ آیتوں میں پرہیز کو بیان کیا گیا، اس آیت مقدسہ میں علاج کو بیان کیا جا رہا ہے. اور میں تھوڑا اگر آگے بڑھوں، واقعتاً یہ ایسی بیماری ہے جو بندے کو خدا سے بہت دور لے جاتی ہے. اور پھر ابھی تو پتہ نہیں چلتا، بعض لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے. یہ سارا معاملہ جو بندے کے ساتھ آتا ہے نا، یہ موت کے وقت آتا ہے. آپ عموماً سوچتے ہوں گے یار یہ بڑی عجیب ہے شاہ صاحب، اور منع کرتے ہیں وابیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، دیوبندیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، غیر مقلد کے ساتھ نہ بیٹھو، وہ بھی ہمارے جیسے تو انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، نماز بھی وہ پڑھتے ہیں، تو ان سے یہ دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ شیعوں کے ساتھ نہیں بیٹھو، ان کے جلوس نہ دیکھو، ان کا ماتم نہ دیکھو، ان کے علماء نے بڑی بڑی کتابیں پڑھ دو یہی لکھا، دور رہنے کا حکم دیا گیا. ہم ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ایمان پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم رشتے داریاں کرتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، بیٹیاں لیتے ہیں، ہم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ابھی پتہ نہیں چلے گا. یہ کب پتا چلے گا؟ موت کے وقت. یہ ساری باتیں آپ کو جو میرے اکابر علماء نے لکھی یا بیان کرتے ہیں یہ اس وقت سامنے آئیں گے. چنانچہ سنیے، تذکرۃ الموتا والقبور میں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانیپتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وقت آخر اس کا، اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے لیکن کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا. اسے کہا جاتا ہے کلمہ پڑھو لیکن کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکل رہا. تھوڑی دیر کے بعد قاضی ثناء اللہ پانیپتی فرماتے ہیں جب وہ ہوش میں آیا تو اسے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ تو، ہم نے اپنے علاقے میں پہلا آدمی تجھے دیکھا کہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے لیکن کلمہ تیری زبان سے نہیں نکل رہا تھا. وہ کہنے لگا میں کیا کروں، میں دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو مجھے حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کو گالیاں دینے کا کہا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. شاید اب میں یقین کی حد تک پہنچ چکا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ کلمہ میری زبان سے نہیں نکل رہا. اس کے بعد آگے بڑھو. حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں میں ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھانے گئے تو میں نے کہا ذرا مجھے اس کا چہرہ تو دکھاؤ. کہتے ہیں کفن جب اٹھایا گیا میں نے جب چہرہ دیکھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی گردن سے بڑا موٹا سا سانپ لپٹا ہوا. اس کی گردن سے میں دنگ ہو گیا. تو میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. لوگوں نے بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خلفائے راشدین کو گالیاں دیا کرتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے. امام آمش فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق حضرت امام باقر صادق رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر پیشاب کرنا شروع کر دیا توہین کی نیت سے. یہ اللہ والے کچھ نہیں ہوتے کچھ ان کا مقام نہیں ہے. فرماتے اسی وقت اس نے بھونکنا شروع کر دیا. کتے کی طریقے سے آواز نکالتا تھا وقت آخر تک نکالتا رہا. وہ مر گیا جب اسے قبر میں دفن کر دیا گیا فرماتے اب بھی اس کی قبر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے. اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا. جہاں دیکھتا کہ کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر دیتا. فرماتے ہیں غریب نواز اس کا انتقال ہو گیا. لوگ اسے لے کے گئے لوگوں نے قبر میں رکھا چہرہ جب کعبے کی طرف کیا کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک چہرہ کعبے سے پھر گیا. کعبے کی طرف کیا پھر گیا پھر کعبے کی طرف کیا پھر گیا. کسی کہنے والے نے کہا غریب نواز فرماتے ہیں کہ آواز ہم نے سنی اے لوگوں اسے ایسے ہی چھوڑ دو. اس کا چہرہ اب کبھی کعبے کی طرف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ کے محبوبوں سے دنیا میں اپنا رخ موڑ لیتا تھا. تو یہاں پر سمجھو مسلمانوں ابھی تو یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ رشتے دیاں آپ داریاں کرتے ہیں لوگ سب کچھ کرتے ہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ وقت آخر سمجھ میں آئے گا. تمہاری اولاد اتنی اہم نہیں ہے جتنا کلمہ اہم ہے تمہارے لیے. یاد رکھنا میری یہ بات. یہ اس وقت آپ کو میری بات یاد آئے گی. تو سوچو ذرا ٹھنڈے دماغ سے کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہو حالانکہ کچھ کہتا نہیں ہے یہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہو جو خلفائے راشدین کو گالیاں دیتے ہو تو جو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہو جو پیارے مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہوں مجھے بتاؤ کیا اس کو کلمہ نصیب ہوگا کیا اس کی زبان پہ کلمہ آئے گا. تو یاد رکھنا اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی بیماری ہے تو وہ کفر ہے. دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی بیماری ہے تو وہ شرک ہے. دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی بیماری ہے تو وہ بد مذہبیت اور لا دینیت ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. دوسرا تعلق اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں کفار مشرکین اور منافقین اور بد مذہبوں کی محبت سے منع کیا گیا. اس دور کو آپ دیکھیں ذرا ان حالات و واقعات کو آپ دیکھیں تو یہ حکم بہت سخت تھا. یعنی سوچنے والے ذہن سوچ رہے ہوں گے نا کہ ہم تو ایک گھر میں پیدا ہوئے معاملات یہی تو تھے کسی کی ماں کافرہ بیٹا مسلمان بھائی کافر یہ بھائی مسلمان باپ کافر اولاد مسلمان یہی تو معاملہ تھا. اب مسلمانوں سے کہا گیا کافروں سے الگ ہو جاؤ مشرکوں سے الگ ہو جاؤ. تب سوچنے والے ذہن تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو ان کے ساتھ بڑے ہوئے ان کے ساتھ کھیل کود کے ہم بڑے ہوئے اسی زمین پر اسی آسمان کے نیچے ہم بڑے ہوئے تو اب یہ کافروں کی محبت دل سے جائے گی کیسے. بچپن ان کے ساتھ گزار دیا جوانی ان کے ساتھ گزار دی کافروں کی محبت دل سے نکلے گی کیسے. مشرکوں کی محبت دل سے جائے گی کیسے. بد مذہبوں کی محبت دل سے جائے گی کیسے. رب نے فرمایا نسخہ میں بتاتا ہوں بہت آسان ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم آمنہ جلال کی محبت کے دیے قلب میں روشن کر لو. ان کی خوبی یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی محبت دل میں آتی ہے ساری محبت دل سے نکل جاتی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مصطفیٰ کی محبت دل میں آتی ہے ساری محبتیں دل سے نکل جاتی ہیں. اب میں سمجھ گیا ان بدمزموں سے نفرت کیوں ہے. اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ کی محبت کا چراغ دل میں جل رہا ہے. تو اب وہ سوچے کہ جو ان سے محبت بھی کرتا ہو, حضور کے نام کے نعرے بھی لگاتا ہو, وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ اس کے دل میں لگتا ہے کہ حضور کی محبت صحیح معنوں میں نہیں آئی. ہمارے قلوب میں ہمارے اکابر نے محبت بٹھا دی مصطفیٰ کی, یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف نفرت ہمارے قلب میں موجود ہے. اور بڑی سیدھی سی بات ہے, جو مصطفیٰ کا نہ ہو سکا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے, جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے, یہ سیدھی سی بات ہے. تو فرمایا کہ میرے محبوب کی محبت کا دیا اپنے قلب میں روشن کر لو, جیسے ہی میرے محبوب کی محبت دل میں آئے گی ساری محبتیں دل سے نکل جائیں. اور جب محبوب کی محبت دل میں آئے گی نا, محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے. سمندر کی لہروں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنا محبت میں طاقت ہوتی ہے. میری یہ بات یاد رکھنا, محبت اندھا بنا دیتی ہے, محبت بہرا بنا دیتی ہے, محبت گونگا بنا دیتی ہے, محبت لنگڑا بنا دیتی ہے. محبت اندھا بنا دیتی ہے کیا مطلب, سوائے رخ محبوب کے کچھ اور نظر اسے نہیں آتا. محبت بہرا بنا دیتی ہے کیا مطلب, سوائے مصطفیٰ کی تعریف کے سوا کوئی تعریف نہیں سن سکتی. محبت گونگا بنا دیتی ہے کیا مطلب, سوائے محبوب کی تعریف کی کوئی اور تعریف زبان سے نکلتی نہیں. محبت لنگڑا بنا دیتی ہے کیا مطلب, سوائے محبوب کی آس پانے کے یہ قدم چل کے کہیں جاتے ہی نہیں. محبت میں یہ طاقت ہوتی ہے, بڑی سے بڑی طاقتوں سے لڑنے کا جذبہ محبت دے دیتی ہے. تو فرمایا تم میرے محبوب کی محبت دل میں لے آؤ, ساری محبتیں دل سے نکل جائیں گی, اور پھر تمہارا حال یہ ہوگا کہ جنت بھی لینے آئے. وہ کسی نے کہا, مجھے یاد آیا, جنت بھی لینے آئے تو چھوڑوں نہ یہ گلی. ایک عاشق کہتا ہے حضور سے اسے محبت اتنی ہے, وہ کہتا ہے جنت بھی لینے آئے چھوڑوں نہ یہ گلی, مدینے کی گلی کو نہیں چھوڑوں گا. جنت بھی لینے آئے تو چھوڑوں نہ یہ گلی, منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف. ان کو کسی سے کچھ معاملہ ہی نہیں کرنا کہ ہم نے اپنے قلب میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا دیا جو ہے وہ روشن کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. تیسرا تعلق, پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جو کچھ تم نے کیا بروز قیامت سب کے اعمال سامنے آ جائے گا. جو کچھ تم نے کیا ہے سب سامنے آ جائے گا, ظاہر میں, باطن میں, گھر میں, دکان میں, آفس میں, کہیں بھی جو کچھ تم نے کیا سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا. اللہ اکبر. تو اس سے پتا چلا کہ محشر کا دن بڑا سخت ہوگا, سب کچھ سامنے آ جائے گا. ہم کہیں گے مولا نہیں کیا, یہ زبان بولے گی مولا کیا. ہم کہیں گے مولا ان ہاتھوں سے گناہ نہیں کیے, یہ ہاتھ بولیں گے مولا جھوٹ بولتا ہے, مجھے سے اس نے گناہ کیا. سوچو تو صحیح کہ کتنی رسوائی ہوگی. میں اور آپ اور میری عبادتیں, میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے, ہماری عبادتوں کی ویلیو کیا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں تو کامل ہیں نا, اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں نا. لیکن غوث اعظم کہا کرتے تھے, اے اللہ, اگر عبد القادر سزا کا مستحق ہونا, مولا روز قیامت عبد القادر کو اندھا کر کے اٹھانا تاکہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے. کسی نے بایزید بستامی سے پوچھا, بایزید یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی دم اچھی ہے. رونے لگ گئے, فرمانے لگے, مغفرت ہو گئی تو میری داڑھی اچھی ہے, ورنہ تیرے بیل کی دم اچھی ہے. راستے میں جا رہے ہیں, کسی نے اوپر سے مٹی پھینک دی, پورا جسم گرد آلود ہو گیا, داڑھی گرد آلود ہو گئی. میرے اور آپ کے جیسا شخص ہو تو لڑنے لگ جائے. بایزید نے سر سجدے میں رکھ دیا, کہا, مولا یہ جسم تو آگ برسانے کے قابل ہے, تیری بڑی مہربانی ہے کہ خاک برسائی جا رہی ہے. سوچو تو صحیح کتنا خوف ان کے دل میں اللہ کا. فرمائے جو کچھ تم نے کیا ہوگا گزشتہ آیتوں میں وہ سب کا سب سامنے آ جائے گا. ابھی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو جس طرح دنیا میں میں نے تمہارے عیبوں پہ پردے رکھے, ہم سب کے عیبوں پہ پردے ہیں, اللہ اگر ان پردوں کو ہٹا دے ہم کتنے ننگے لوگ ہیں وہ سب سامنے آ جائے. یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے. آج جو میرے عیب کسی پہ کھلنے نہیں دیتے وہ کب چاہیں گے میری رمائشر میں رسوائی ہو, وہ سب سامنے آ جائے گا ہماری کیا حیثیت ہے. فرمایا اگر یہ چاہتے ہو جو کچھ تم نے گناہ کیے ان پہ پردہ رہے جس طرح دنیا میں رہے, فرمایا فتبیونی میرے محبوب کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو, جس طرح میں نے دنیا میں تمہارے عیبوں پہ پردے رکھے ہیں میں بالکل ویسے ہی روز قیامت تمہارے عیبوں پہ پردے رکھ دوں گا. اللہ اکبر. تو یہ خوشخبری مسلمانوں کو یہاں سنائی گئی. اچھا پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. تو اب میں یہ سوچنے لگا کہ قرآن کا یہ فرمانا کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے, تو کن بندوں پر اللہ بہت زیادہ مہربان ہے؟ یا تو وہابی بھی کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, دیوبندی بھی کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں, آغا خانی بھی کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں, بوری بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں, قادیانی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ کن بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ انہی بندوں پہ بہت زیادہ مہربان ہے کہ جن کے قلوب میں عشق مصطفیٰ موجود ہے. اور میں با خدا سچ کہوں, حق بات کہوں, واللہ رؤوف بالعباد, پچھلی آیتوں میں اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. اس آیت میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ اپنے بندوں پہ بہت زیادہ مہربان ہے. یہ کون بندے ہیں؟ یہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں, ہم سنی ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھا لو مجھ سے, اللہ ہم سنیوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. ظالموں نے کیا کوششیں نہیں کی ہمیں ختم کرنے کی, کیا نہیں کر رہے وہ. کیا یا رسول اللہ کی صدائیں ختم ہو گئیں؟ کیا میلاد کی روشنیاں ختم ہو گئیں؟ کیا میلاد کی محفلیں ختم ہو گئیں؟ ایک بم دھماکہ کیا, 60 افراد مر گئے, 150 افراد زخمی ہو گئے, 60 افراد شہید ہوئے, 63 افراد شہید ہوئے, 150 زخمی ہو گئے, جلوس رک گیا؟ نہیں رکا. اللہ ہم سنیوں پر بہت زیادہ مہربان. اب میں یہاں پر ایک نقطے کی بات کروں اور وہ بات یہ ہے, ذہن میں رکھنا, جب بھی حق و باطل میں مارکا ہوا, پوری ہسٹری دیکھ لو, پوری تاریخ دیکھ لو, ظاہری طور پر طاقت باطل کے پاس رہی, ظاہری طور پر حق ہمیں کمزور نظر آیا, کمزور ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ہم جس وقت تاریخ کو دیکھتے ہیں, مثلا اگر آپ شروع کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, تو آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون ہے, ظاہری طور پر بادشاہ, حکومت پوری سرزمین پر ایسے ہی تھا, تخت و تاج اس کے پاس, فوج اس کے پاس, پیسہ اس کے پاس, سرمایہ اس کے پاس. یہ میں آپ کو ایک پیٹرول دے رہا ہوں, یقیناً یہی چیز ہے جو آپ کو میلاد کے جلوس تک لے کے جائے گی. اس کو غور سے سن لینا, میری محنت وصول ہو جائے گا. جب بھی حق و باطل میں مارکا ہوا, ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ بظاہر طاقت باطل کے پاس رہی, حق بظاہر کمزور دکھائی دیا. فرعون کے پاس طاقت, قوت, فوج, اسلحہ, موسیٰ علیہ السلام کے پاس ظاہری طور پہ طاقت نہیں, فوج نہیں, روپیہ پیسہ نہیں. اللہ اکبر. آگے بڑھیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کو ہم دیکھتے ہیں, مقابلے میں نمرود ہے, اس وقت اس کی حکومت زمین پر, ساری زمین پہ اس کی حکومت, طاقت اس کے پاس, فوج اس کے پاس, اسلحہ اس کے پاس, پیسہ اس کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھیں, ظاہری طور پر نہ فوج, نہ روپیہ پیسہ, نہ اسلحہ, ٹھیک ہے, اور آگے بڑھ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہم دیکھیں, مقابلے میں ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ولید بن مغیرہ, یہ سارے لوگ آپ انہیں دیکھیں, پیسہ ان کے پاس, دولت ان کے پاس, طاقت ان کے پاس, اسلحہ ان کے پاس, بظاہر حضور کو ہم دیکھیں, نہ دولت, نہ پیسہ, نہ فوج, ٹھیک ہے. آ جاؤ آخری بات عرض کرتا ہوں, ایک دو باتیں. میدان کربلا میں پہنچ جائیے, ظاہری طور پر آپ دیکھیں طاقت یزید کے پاس, فوج یزید کے پاس, اسلحہ یزید کے پاس, پیسہ یزید کے پاس. ادھر امام عالی مقام, ان کے رفقا, پیسہ نہیں, دولت نہیں, سواریاں کم, لڑنے کا ساز و سامان کم. آج اور بریلی میں احمد رضا کے پاس, طاقت دیوبندیوں کے پاس, وہابیوں کے پاس, قادیانیوں کے پاس, انگریزوں کے پاس, وہ سارے معاملات. بس ظاہر اعلی حضرت کو دیکھو تو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر, نہ فوج, نہ روپیہ, نہ پیسہ. آ جاؤ اس دور میں, میں سچ کہہ رہا ہوں آج, اس دور میں بھی اگر آپ دیکھو طاقت وہابیوں کے پاس, لشکر طیبہ, سارا اسلحہ آپ کے سامنے, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. طاقت دیوبندیوں کے پاس, طالبان, اسلحہ, بارود, سب. طاقت شیعوں کے پاس, جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے. سنی بظاہر کمزور. ہمارا اجتماع آپ دیکھ لیں, سنیوں کا اجتماع میں سائیکلیں آپ کو ملیں گی, موٹر سائیکلیں آپ کو ملیں گی, ٹھیک ہے. ہمارے مد مقابل جتنے فرقے ہیں ان سب کے اجتماع دیکھ لیں, لینڈ کروزر آپ کو ملیں گی, مرسیڈیز آپ کو ملیں گی, قیمتی گاڑیاں آپ کو ملیں گی. میں سوچ رہا تھا مولا یہ معاملہ کیوں رہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے. ہمیشہ حق کے مقابلے میں بظاہری طور پر طاقت باطل کے پاس رہی, تو گویا رب فرماتا ہے میں سب کچھ باطل کو دیتا ہوں, اسلحہ بھی دیتا ہوں, بارود اسلحہ بھی دیتا ہوں, ساز و سامان بھی دیتا ہوں, طاقت بھی دیتا ہوں, سب کچھ دینے کے بعد چیلنج کرتا ہوں میرے یہ بندے حق پر ہیں, انہیں مٹا سکتے ہو تو مٹا کے بتاؤ. کیا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مٹا سکا, نمرود ابراہیم علیہ السلام کو مٹا سکا, ابو جہل ابو لہب مصطفیٰ علیہ السلام کو مٹا سکے, کیا یزید حسین کو مٹا سکا, کیا وہ سارے مل کے میرے اعلی حضرت کو مٹا سکے. جس طرح وہاں پہ وہ ناکام رہے, انشاءاللہ یہاں پہ یہ بھی ناکام رہے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, سن کے دل شاد ہوتا رہے گا, خدا ہم سنیوں کو آباد رکھے, مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا. یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے, یہ سلسلہ چلنے والا ہے. تو فرمایا واللہ رؤوف بالعباد, اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. کن بندوں پہ اللہ مہربان ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ ہم سنیوں پر اللہ بہت زیادہ مہربان ہے, الحمدللہ سب کچھ دشمنوں کے پاس ہے لیکن اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما رہا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے, تھوڑا سا وقت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور کریم علیہ السلام جماعت قریش کے قریب سے گزرے. یہ آیت مقدسہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اس کا شان نزول میں بیان کر رہا ہوں. تین شان نزول اس کے ہیں جو مفسرین نے بیان کیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ ایک روز حضور کریم علیہ السلام جماعت قریش کے قریب سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ جو بت انہوں نے خانہ کعبہ میں نصب کیے تھے وہ انہیں سجا رہے تھے اور انہیں سجدے کر رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر حضور نے فرمایا اے گروہ, تم لوگ اپنے آبا سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کے دین کے خلاف ہو گئے. تو قریش نے جواب دیا کہ اے محمد ابن عبداللہ, ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوچھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. آیت مقدسہ نازل ہو گئی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب ان سے کہہ دے اگر یہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پیارے یہ تیرے قریب ہو جائیں, یہ تیرے دامن کو مضبوطی سے تھام لے, یہ تیرا کلمہ پڑھ لے. پیارے جب یہ تیرے قریب ہو جائیں گے تو یہ خود بخود میرے قریب ہو جائیں گے. اس موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی. بعض مفسرین نے کہا کہ ایک روز حضور کریم علیہ السلام نے کعب بن اشرف یہودی کو اور اس کے ماننے والوں کو دعوت ایمان دی, ایمان قبول کر لو, اسلام قبول کر لو. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں, ایمان قبول کریں گے تو اللہ کے پیارے ہو جائیں گے, ہم تو ویسے ہی اللہ کے پیارے ہیں, ہمیں معاذ اللہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آیت مقدسہ نازل فرما دی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیارے, کوئی کتنا ہی نعرہ لگاتے رہے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے, وہ اللہ کا پیارا ہے, وہ اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تیرا پیارا نہ ہو جائے. تو پیارے, جو تیرا پیارا ہے اسے کہہ دے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے. اس موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی. بعض مفسرین نے کہا کہ جب نجران کے عیسائیوں نے حضور کی خدمت عالیہ میں جب وہ حاضر ہوئے اور الوہیت مسیح کے مسئلے پر دلائل سے جب عاجز آ گئے, میں تھوڑا سا اسے بیان کر دوں تاکہ ایک عام آدمی بھی سمجھ جائے. یہ نجران کے عیسائی آئے حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے اور آن کے کہنے لگے کہ یہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے بندے ہیں. وہ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے, یعنی معاذ اللہ وہ کہنا یہ چاہتے تھے جب بغیر والد کے پیدا ہوئے تو یہ اللہ کے بیٹے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شاندار بات عرض کی. حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ حضرت آدم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. کہنے لگے وہ اللہ کے بندے ہیں. فرمایا عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا, آدم تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے. جب انہیں تم اللہ کا بندہ کہتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کیوں نہیں کہہ سکتے. بس یہ کہنا تھا, ان کے منہ لٹک گئے, وہ جواب نہیں دے سکے, عاجز ہو گئے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے, یعنی اللہ بھی ہم سے محبت کرے. اس موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل ہو گئی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب ان سے کہہ دے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہیں اللہ محبت کرے گا نہیں. حبیب ان سے کہہ دے یہ تیری محبت کے دیے اپنے قلب میں روشن کر لیں تو اللہ ان سے محبت فرمائے گا. تو یہ موقع تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر جو ہے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا. اب اس کے بعد باتیں بہت ہیں کہ قل کیوں فرمایا گیا حضور سے اور قل فرمانے کی حکمتیں کیا کیا ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نشست میں وہ باتیں میں عرض کروں گا. دوران گفتگو کہیں پر کوئی لرزش, کوئی غلطی ہوگی, کوئی ایسا جملہ جو قابل گرفت ہو, میں اللہ سے معافی مانگنے میں شرم نہیں کرتا. میں تجدید ایمان کے طور پہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ تعالی اسلام پہ ہمیں زندگی نصیب فرمائے, ساتھ ایمان کی اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.